sacanagu bilgilan nasıl yapılır? Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Nasıl خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.